Und er quem omnia. et in iterum venturus est cum gloria judicare vivos, vivos et mortuos. Sanctam Catholicam et Apostolicam.